Let's play a game, my dear. You read my mind while I try to figure out what's inside. Under the influence of wine and jazz, I'll say I love you every time. And you will believe me though. One Aquesta és una de les cançons que ens porta l'Anifit Suite i estem a la companyia de Musicòpolis, de la capital de la música, s'anomena At Home. Tot el que ve a continuació porta el mateix nom, el grup Calle Salvador, l'àlbum i la cançó, també com ells, Calle Salvador. Vidas que son tan diferentes, pero a veces convergen en un lugar común. Calle, como adoro esa calle, con tan bellos detalles, tan bellos como tú. Y ahora que pienso son las cosas del destino que unieran nuestros caminos y otra aventura comenzar. Dame tu mano que te llevo a pasear en la calle Salvador. Enseño el ambiente que surge de repente aquí en cada rincón. Mezcla de razas y culturas, poesía pura que está en tu corazón. Cierra los ojos, abre. siempre, solo déjate llevar. Toma mi mano que te llevo a pasear. En la calle Salvador, ahí está toda mi vida, esperando la ocasión, esperando ver tu falda abanicando mi ilusión. En la calle Salvador, en la calle Salvador, como un puente de contras que me lleva a tu rincón, que la libera de plantarme contigo en la razón. En la calle Salvador, en la calle que acabem d'escoltar es diu Correos, Calles Llenes de Gente Vacía, es deia el títol de la cançó que escoltaves a Musicòpolis. I aquest següent tema pertany a Disco Masters amb Anna Ari i el seu Be Yours. La teva ràdio fórmula musical d'actualitat, això és Musicòpolis, en Rafael Corbí. poques paraules surten de les boques en calma. Els arbres del parc sembla que es perdin en llunyana visió del vell grapet, tota plena de màgica, dolçó que fa pensar en velles senyorances. Quan s'acosti la fosca, les bruixes i les branques s'aferraran com serps a lluita de fantasmes. Tancarem la finestra i voltarem la flama, i el foc allargarà ombres esvelotades. Poques paraules surten de les boques en calma. Els arbres del parc sembla que es perdin en llunyana visió del vell crepet, tota plena de màgica, dolçó que fa pensar en velles enyorances. Quan s'acosti la fosca, les bruixes i les branques s'aferraran com serps a lluita de fantasmes. Tancarem la finestra i voltarem la flama, i el foc allargarà ombres esvelotades. La nostra de Maria del Mar Bonet amb les seves impressionants cançons des del Fira Encesa, canta Bartomeu Rosselló Porcel. Maria del Mar Bonet des d'aquest 2013 amb el senzill d'aquest àlbum financesa s'anomena Poques paraules surten, enregistrat a Barcelona. Després d'aquest tema Super Submarina ens acompanyaran de les dudes infantines del seu àlbum Santa Cruz. Decirte lo mismo que tantas veces te he dicho, eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído. Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras vivas. De algo decir que lo siento, aunque no tenga un motivo, para que cuando estés sola sientas que a tu lado sigo, para que sientas que tienes siempre a tu lado un amigo, porque no quiero perderte, no quiero ser yo el perdido. Como yo a veces sueño, nadie ha soñado contigo, que como te echo de menos, hay en el mundo un castigo. Pequeña de las dudas infinitas, aquí están esperando. Anem acabant aquest segment de Musicopolis després de Remedy amb Manuel, amb la companyia d'Amanda Wilson i el seu Doing It Right, que ens acabava d'acompanyar amb el remix radiofònic de Cedric Seguin, o aquesta peça de Pepe Cano i Víctor Estevez. Es diu The Right Question, la pregunta exacta o correcta. Yeah, you can fall.